पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद है ना वो पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना। होठों से पलकों को खोलना, पलकों पे दर्दों को तोलना, दर्दों को चादर में छोड़ना, जो तेरे तकिए पे नींदें थी पड़ी, जो तेरी नींदों में रातें थी ढली, जो तेरी रातों में सांसें थी चली, याद है ना, याद है ना, याद है ना। फिर से चांद तले मैं और तू एक साथ जले, मैं और तू एक साथ बुझे, वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद है ना। पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना।